ต่อจากนี้ไปไปกะรมทวัดเย็นเรื่องพลังที่เยี่ยมยอดโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2526ณพุทธสถานปฐมอโศก เดี๋ยวเราวันนี้ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับ พลังกันต่ออีกหน่อย เรากำลังจะสร้างขุมพลังกำลังจะสร้างพลังกันจริงๆซึ่งพลังของเราก็พลังอย่างพระพุทธเจ้านี่แหละที่จะพาเราสร้างไม่ใช่พลังแบบโลกอะพลังนิวเคลียร์พลังอาวุธตั้งแต่พลังร้องไห้เราก็จะไม่สร้างพลังความโกรธเราก็จะไม่สร้างพลังอาวุธก็ไม่สร้างพลังอิสริยยศเราก็ไม่สร้างพลังการเพ่งโทษเราก็จะไม่สร้างทีนี้จากขั้น5นี่มาเนี่ยระดับขั้น5มาเนี่ยเราจะต้องสร้างแล้วเพราะว่าพลังขั้นแรกมันขั้นทารกมีร้องไห้เป็นกำลังมาตุคามมีความโกรธเป็นกำลังโจรมีอาวุธเป็นกำลังพระราชามีอิสริยยศเป็นกำลังคนพาลมีการเพ่งโทษเป็นกำลังห้าอย่างนี้เราไม่เอาละตัดได้เลยเริ่มต้นบัณฑิตเราจะเข้าสู่ความเป็นบัณฑิตจะสร้างการไม่เพ่งโทษสร้างการพิจารณาคือเป็นพหุสูตรบุคคลเป็นพหุสูตรบุคคลมีการพิจารณาเป็นกำลังมีเป็นสมณพราหมณ์เป็นสมณพราหมณ์มีขันติเป็นกำลังเป็นพลังเมื่อสั่งสมแล้วเราจึงจะเข้าสู่สภาพสมณพราหมณ์มีขันติในการปฏิบัติการประพฤติเข้าไปเรื่อยๆจนจะถึงบทสุดท้ายสะสมให้มันได้วิมุตติจึงจะเป็นพลังหรือเป็นกำลังของสมณะเป็นที่สุดเพราะนั้นก็จะต้องเห็นแจ่มแจ้งก็จะซอยเอาพลัง7เข้าไปสอดนะตอนนี้ฟังให้ดีพลังทั้ง8ของสมณะกว่าจะเป็นพลังวิมุตติกว่าจะเป็นพลังของพระขีณาสพที่จะเห็นสังขารทั้งปวงแจ่มแจ้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงคำว่าปัญญาอันชอบตามเป็นจริงก็คือยถาภูตญาณทัสสนะกว่าจะเกิดยถาภูตญาณทัสสนะในคุณจะต้องปฏิบัติจริงๆให้เรียนมาเป็นปริยัติเป็นสุตมยปัญญาแล้วก็มาจินตามาพิจารณามาไตร่ตรองเลือกเฟ้นให้เหมาะสมกับตัวเสร็จแล้วหยิบมาพิสูจน์หยิบมาพิสูจน์จริงๆกระทำด้วยสติปัฏฐาน4นี่ไอ้หลักทั้ง4ไอ้หลักอันหลังๆเนี่ยข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8สติปัฏฐาน4ก็สรุปแล้วก็คือดำเนินโพชฌงค์7นั่นแหละนะสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4ที่จริงก็สัมมาปัฏฐาน4อยู่ในนั้นด้วยสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5และพละ5ก็ต้องแน่นอนแหละเราสร้างพลังเนี่ยพละ5ก็ต้องอยู่ในนั้นด้วยอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7สัมมาอริยมรรคองค์8มีองค์8ประกอบด้วยองค์8นะอันนี้พลังที่4ที่5ที่6ที่7ที่8เนี่ยมันจะเต็มที่จริงก็เป็นบทที่จะต้องรู้ด้วยปัญญาว่าหรือว่าเห็นขึ้นมาด้วยปัญญาว่าเอ๊ความไม่เที่ยงดังที่ได้แยกแยะฟังไปแล้วว่าจะเกิดตั้งแต่สภาพวัตถุสภาพที่เราคะเนคำนวณตามความนึกคิดว่าอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงอันนั้นมันยังอยู่นอกเพราะฉะนั้นเมื่อมันจะเป็นจริงมันจะต้องเข้ามาหาสภาพจิตบอกว่าแล้วเรามันก็จะต้องเกี่ยวข้องด้วยวัตถุนอกเกี่ยวข้องมาถึงตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อเกี่ยวข้องตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีวิปัสสนาญาณมีมโนมยิทธิมีอิทธิวิธีเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตโดยเฉพาะมีวิปัสสนาญาณเห็นผ่านทะลุอวัยวะทะลุอินทรีย์อวัยวะน้อยใหญ่นะทะลุอันนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาบอกว่าไปนั่งหลับตาฌานแล้วก็จนกระทั่งไม่มีพลังจิตเห็นโครงกระดูกเห็นอะไรต่างๆนานา จนกระทั่งสุดท้ายเอามาเล่ากันว่าแม้เห็นนั่งเนี่ยโครงกระดูกเลยเห็นโครงกระดูกไม่เห็นเนื้อไม่เห็นหนังเลยเห็นโครงกระดูกไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ตาเอ็กซเรย์นะไม่ใช่ตาเอ็กซเรย์อย่างนั้นแต่เห็นโดยที่เราไม่ติดขัดไม่ติดข้องเข้าใจทะลุผ่านเลยว่ารูปก็เช่นนั้นดินน้ำไฟลมอะไรอะไรต่างๆก็เช่นนั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นเช่นนั้นเหมือนกับอย่างเราที่ท่านอธิบายไว้ในวิปัสสนาญาณว่าเหมือนกับมองแก้วไพฑูรย์ที่วางบนฝ่ามือนี่เห็นใสโปร่งเข้าไปทะลุเห็นเส้นได้เห็นจังหวะเส้นได้เหมือนจิตวิญญาณเห็นทะลุเข้าไปถึงจิตจับจิตได้นี่จึงจะเป็นอภิญญาหรือเป็นวิชาที่แท้ที่เราจะค่อยๆเห็นพอเห็นแล้วเราก็จะเห็นความจริงด้วยปัญญาอันยิ่งตามเป็นจริงสังขารทั้งนั้นแหละมันที่ปรุงมันที่สร้างขึ้นมาจะว่าไปแล้วดินก็เป็นสังขารลมก็เป็นสังขารไฟก็เป็นสังขารน้ำก็เป็นสังขารยิ่งเอามาประกอบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มีพฤติกรรมก็สังขารอย่างร่างกายเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำไฟลมนี่ก็สังขารมันเป็นสังขารปรุงแต่งกันขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมแล้วมันก็คลายเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงอย่างหยาบๆแล้วก็ผ่านไปจนกระทั่งไปถึงอาการของจิตที่ได้บอกแล้วจะไปเกิดสังขารอยู่ที่จิตดินเราก็เห็นสีดินนะรูปเราก็เห็นสีรูปน้ำไฟลมอะไรแสงเสียงอะไรเราก็เห็นอันนั้นเป็นของโลกเป็นเสียงมนุษย์เป็นของมนุษย์เสร็จแล้วเรายังประกอบไปด้วยสังขารเนี่ยมันยังปรุงแต่งร่วมไปอีกกับกิเลสของเราเข้าไปร่วมมีกิเลสมีตัณหาเข้าไปร่วมเสร็จแล้วกิเลสตัณหานี่แหละอธิบายซ้ำอีกว่าเห็นมันเป็นสภาพที่มีสภาพที่เราเห็นว่ามันมีจำนวนมันมีปริมาณมันมีความนิจจังอยู่ประมาณหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มีความสามารถมีมโนมยิทธิมีอิทธิวิธีเนรมิตกายอื่นจากกายนั้นที่มันสังขารมันปรุงมาเป็นรูปโฉมความประชุมกายนั้นเราเนรมิตกายอื่นแทนขึ้นมาได้เหมือนชักไส้หญ้าออกจากหญ้าปล้องเหมือนชักดาบออกจากฝักเหมือนชักงูออกจากคราบงูฉะนั้นตามที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้นะอันนี้เอาอภิญญาหรือเอาวิชามาประกอบชัดเจนขึ้นมามีอิทธิวิธีแม้มันยังเนรมิตกายใหม่ไม่ได้ก็ใช้อิทธิวิธีต่างมีวิธีการจนกระทั่งเก่งด้วยอิทธิวิธีสามารถทำหนึ่งให้เป็นหลายหรือว่าทำหลายให้เป็นหนึ่งทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทำได้แม้กระทั่งต่างๆนานาสามารถทะลุภูเขากำแพงอะไรต่างๆนะที่อธิบายเป็นภาษาธรรมะไปแล้วหรือแม้แต่เดินบนดินเหมือนน้ำมุดลงไปได้เดินบนน้ำเหมือนกับเดินไปบนของแข็งบนดินบินเหาะได้เหมือนนกรูปคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ที่มีฤทธิ์มากได้ด้วยฝ่ามือสามารถรูปคลำสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะชนสามารถที่จะประจันสามารถที่จะสัมผัสสิ่งเหล่านั้นที่มีฤทธิ์มีแรงได้โดยไม่เกิดการเผาไหม้ไม่เกิดการร้อนไม่เกิดการทำลายไม่เกิดการสลายไม่เกิดการเสื่อมแน่มั่นคง อย่างนั้นเป็นต้นจนกระทั่งใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกได้สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดก็เกิดเป็นญาณทัศนวิเศษเป็นยถาภูตญาณเป็นความจริงตามเป็นจริงเกิดปัญญาที่เห็นความจริงตามเป็นจริงเห็นอะไรก็เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายโดยเฉพาะสังขารที่เข้าไปถึงขั้นปรมัตถ์สังขารจิตจิตตสังขาโรสังขารจิตที่มีกิเลสผสมแล้วมันเป็นสังขารผสมมันมีกิเลสที่เราไม่รู้มันก่อนจนกระทั่งมันมาจับได้รู้ได้ว่าโอ้กิเลสผสมเป็นอย่างนี้เองอาการของกิเลสอัศทะเป็นอย่างนี้เองจนเราลดมันได้ตีมันแตกลดลงลดมันไม่เที่ยงโดยการลดมีเกื้อนไขชัดเจนถ้าไม่เที่ยงเพราะการเพิ่มนั่นมันก็ไม่เที่ยงอยู่เป็นธรรมดาของโลกีแต่นี่ไม่เที่ยงเพราะมันลดทำให้ลดลงลดลงลดลงจางคลายลงได้จริงๆเป็นสภาพอนิจจังอนิจจานุปัสสีเห็นวิราคานุปัสสีไม่เที่ยงเพราะเราทำลดแล้วก็มีทิศทางวิราคานุปัสสี เห็นมันลดลงจางคลายลงมาได้วิราคานุปัสสีเห็นจนกระทั่งนิโรธานุปัสสีได้เป็นที่สุดก็ตามนะนี่เป็นข้อที่หนึ่งนะเมื่อเราเริ่มเห็นเราก็จะเกิดพลังชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าศรัทธาตอนนี้เอาพลังเจ็ดเข้ามาร่วมศรัทธาตัวนี้ก็เคยอธิบายแล้วว่ามันเห็นสัจจะนะเห็นความจริงตามความเป็นจริงจะเรียกสัจจะจะเรียกยถาภูตะจะเรียกยถาภูตญาณก็ตามญาณที่เห็นความจริงของจริงเนี่ยไม่ใช่สุตมยปัญญาไม่ใช่จินตามยปัญญาแต่เป็นปัญญาที่เห็นสภาพเห็นภาวะภาวะอย่างนั้นมันไม่มีตัวตนหรอกที่พูดนี่มันไม่มีตัวตนเลยนะแล้วมันเป็นจริงเลยรู้อาการรู้นิมิตรู้อาการรู้ลิงคะนิมิตอุทเทศรู้เห็นจริงๆว่ามันลดจางๆจริงๆนะเมื่อเกิดสัมผัสเกิดแตะต้องตามมรรคองแปดที่เราปฏิบัติทางของเรานี่มันมีสัมผัสเป็นปัจจัยด้วยเราก็ยิ่งศรัทธาเห็นจริงเพราะว่าเราจะเชื่อมั่นเลยว่าอ๋อมันเป็นความจริงปรากฏอย่างนี้เป็นความจริงที่แต่ก่อนนี้เรานึกว่าเรานี่ไม่เก่งเรานึกว่าเราทำไม่ได้แต่นี่มันได้เห็นนิดนึงก็อาจจะยังไม่มั่นใจยังจะไม่ศรัทธาเชื่อมั่นนักพอเห็นมากขึ้นมีวิริยะพลังวิริยะเป็นพละอันข้อที่สองพอยันภาคเพียรพอได้ก็ทำอีกทำอีกอุตสาหะวิริยะเพิ่มอีกมันก็ลดลงไปอีกจางคลายลงเป็นอีกคุณก็จะเชื่อมั่นเกิดศรัทธาสัทธินทรีย์เกิดสัทธินทรีย์เป็นกำลังของศรัทธาไม่ใช่มันเกิดเพราะว่ามันฟังแล้วก็เชื่อเขาเห็นอะไรเขาเชื่อตามเขาไม่ใช่เชื่อตามตำราก็ไม่ใช่เชื่อตามที่ลือลั่นกันมาเล่ากันมาเชื่อตามที่เขาเชื่อตามกันมาเชื่อตามความคาดคะเนเชื่อตามอะไรต่ออะไรก็ไม่ใช่เชื่อตามทิฏฐิความเห็นก็ไม่ใช่เชื่อเพราะผู้นี้เป็นครูของเราสอนเราเราก็ไม่ได้เชื่อครูตอนนี้เราเชื่อสิ่งที่เกิดเป็นกุศลสิ่งที่เป็นกุศลนี้ปรากฏจริงเห็นจริงถูกต้องเกิดแล้วเป็นยังไงการลดละจางคลายแล้วเป็นยังไงก็เบาก็ว่างก็ง่ายก็รู้สึกสะดวกก็รู้สึกยิ่งมันหลุดมันพ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออหลุดพ้นแล้วดีนะเราไม่ต้องเวียนวนไม่ต้องโคจรดับโลกดับอวจรดับกามาวจรนั่นที่พูดแล้วเมื่อเช้านี้นะข้อ2เห็นกามทั้งหลายว่าเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงเห็นแล้วว่าความอยากใคร่พวกนี้มันเป็นความเร่าร้อนเป็นความแสหาเห็นจริงๆเห็นจำแจ้งด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงข้อที่2ของพละ8ตอนนี้เอาพละ7มาสอดลงไปในพละ8นะเกิดศรัทธาเกิดวิริยะเกิดแล้วจริงทีนี้คุณก็ทำไปปฏิบัติไปเรื่อยๆมีวิริยะภาคเพียรก็เห็นผลอะไรเรื่อยขึ้นมาคุณก็จะรู้สึกว่ามาถ้าเราเลิกได้ละได้แล้วเรายังเวียนวนกลับไปแล้วก็เออบางทีคุยมัวไปแล้วซะด้วยนะนี่เราละได้นะละได้นะพอเอาเข้าจริงไอ้ยามันมาอีกเว้ยนึกว่ามันตายสนิทแล้วมันฟื้นไว้มันมาอีกเว้ยฮิริเกิดฮิริไม่ได้เราได้แล้วเราต้องได้ต่อสิไม่มันจะมานี่เราก็รู้ของเราเห็นชัดขึ้นเห็นความจริงเห็นอาการจับได้เลยว่าเป็นผีเข้ามาหลอกต่อมันฟื้นเอ๊นึกว่าฆ่าตายนึกว่าตายไปแล้วฝังเผาไปแล้วน้อยมันฟื้นเป็นผีหลอกขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกวิญญาณฟื้นตัว วิญญาณฟื้นตัวพวกเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้ดีนะยิ่งพวกเนยยะบุคคลที่ไม่มีอินทรีย์พละไม่มีบารมีถ้าอินทรีย์พละแก่กล้าอย่างพวกอุคติตันยูวิปจิตตันยูท่านฟังพร้อยท่านก็ตัดปึ้งท่านก็เลิกไปเลยทีเดียวเลยท่านไม่มีวกเวียนวกวนอะไรก็ท่านบารมีสูงๆท่านเป็นผู้ที่แก่กล้าแล้วไอ้อย่างเราเนี่ยมันไม่ใช่พวกแก่กล้าพวกแก่กลากลากกลากลาพวกแก่แกลกแกลกแก่ลากแกลกแกลกแก่ลากไปมันไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยจบง่ายๆหรอกพวกเนื้อยะบุคคลนะนี่ต้องฟังแล้วต้องนึกว่าเอ้เราจริงหรือเปล่าถ้าเราเป็นอุคติตันยูเอ้มันก็เข้าท่าในเหตุผลวิธีการมันก็น่าจะได้แล้วแต่มันก็ยังมีอยู่จริงแต่เราจะรู้สึกเลยว่ามันเวียนไปเวียนมามันก็ลดลงเราก็วิริยะอุตสาหะอีกไปเราก็มีหิริมีโอตตัปปะเป็นพลังต่อมาอีกเป็นข้อที่3ข้อที่4นะมีหิริมีการละอายเอ้มันเราได้แล้วเราก็อายแต่ตนเราเคยได้ดีแล้วก็ทำไมนะยิ่งอย่างที่ว่าไปขี่โม้เขาไปด้วยฉันตัดแล้วนะเลิกแล้วนะ หยุดแล้วนะที่ไหนได้มันไม่ยักหยุดแท้มันมาอีกเว้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันเอาเราก็ให้แล้วเห็นของจริงตามความเป็นจริงนะคุณจะต้องเห็นจริงๆเลยสังขารทั้งหลายนี่เราแน่ใจว่ามิพ้นมิจฉาทิฐิมาแล้วว่ามันไม่เที่ยงเราเคยทำมันลดได้มันเป็นสักกายะอยู่มันเป็นตัวการใหญ่ก็ลดมันอีกลดมันอีกสู้มันด้วยมันเป็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็คือเรายังไม่พิสูจน์จริงเรายังยึดถือเรายังติดเป็นรสอร่อยเรายังอะไรต่ออะไรอยู่นั่นแหละต่างๆที่พูดมาซ้ำซากจนคุณมีอิทธิวิธีมีความสามารถมีมโนวิธิในระมิดกายใหม่ที่สะอาดกว่าเก่าเป็นองค์ประชุมของจิตนั่นแหละเป็นกายใหม่องค์ประชุมของจิตเป็นกายใหม่ที่สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นโดยละกิเลสอุปทานหรือรสโลกโลกียรสทั้งหลายหรือกามทั้งหลายที่เป็นหลุมฐานเพลิงของร้อนไม่ว่าจะเป็นราคะคีโทสักคีโมหคีเป็นของร้อนนี่ลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงและคุณก็จะเกิดญาณซ้อนเข้าไปอีกเป็นญาณปัญญาเป็นวูปสโมสุขเป็นญาณที่เห็นจริงมีจิตโน้มน้อมโน้มเอ็นไปในทางวิเวกโน้มน้อมไปในจิตที่สงบสงบจากความร้อนอันนี้สงบจากความใคร่อยากสงบจากกิเลสต่างๆพวกนี้นี่ปากพูดภาษาพูดนะแต่คุณต้องระลึกถึงสภาวะที่คุณปฏิบัติมาแล้วคุณจะมีจิตยินดีโน้มน้อมไปในทางนั้นจริงจิตคุณต้องเกิดเองเกิดจริงแล้วเออไอ้ว่างดีกว่านะแต่ถ้าพูดก็พูดทีนี้เรื่องจริงก็ต้องจริงถ้าคุณเองไม่ใช่พูดหรอกจิตมันเกิดอาการอย่างนี้จริงๆแล้วยินดีความสงบระงับเลิกละดีกว่าจิตคุณจะเกิดปัญญาเกิดความเห็นจริงอย่างนี้มาเองเลยนะมันเลิกเอ๊มันดีนะนี่เลิกมาแล้วเนี่ยเห็นแจ้งว่าสังขารไม่เที่ยงไม่เที่ยงโดยสามารถด้วยโดยความสามารถที่ทำให้มันลดลงมาถ้าไม่ลดไม่ไปทำให้ความสามารถโดยไม่ละลดด้วยความสามารถมันไม่เที่ยงเหมือนกันบอกแล้วมันไม่เที่ยงทวีขึ้นโตวันโตคืนขึ้นกิเลสมันก็โตขึ้นมันก็ไม่เที่ยงนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันลดด้วยสามารถด้วยอิทธิวิธีด้วยการอบรมบ่มตนด้วยการศึกษาฝึกฝนภาคเพียรมันจึงลดมีหิริเกิดโอตตปาเกิดเป็นพลังเป็นพลังที่หนุนเนื่องขึ้นมามีวิริยะมีหิริมีโอตตปาก็ยิ่งศรัทธาสูงขึ้นศรัทธาสูงขึ้นคุณยิ่งจะมีสติสัมปชัญญะปัญญาสูงขึ้นนะมีสติสัมปชัญญะปัญญาอ่านดูพละเจ็ดที่ท่านอธิบายแล้วจะได้อธิบายซ้อนๆลงไปในนี้ตามท่านว่าชัดๆขึ้นไปอีกนะพละข้อที่หนึ่งท่านว่าอย่างนี้นะดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาฟังนะจะอธิบายซ้อนเข้าไปอีกนะเมื่อกี้อธิบายนำไปแล้วนะศรัทธาเมื่อกี้นำไปแล้วเป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตคือเป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบนะแล้วก็อะไรต่ออะไรต่างๆนานาไปอีกตั้งยาวตามพระพุทธคุณ9นะเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี่เป็นคำจบของพุทธคุณ9นะนี่เรียกว่าศรัทธาพละก็เคยอธิบายพระพุทธเจ้าให้ฟังแล้วแม้จะอธิบายพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาตรัสรู้แล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมีพุทธคุณ9ก็ตามแต่ย่นย่ออธิบายพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระพุทธเจ้าคือธรรมผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราทีนี้เราปฏิบัติธรรมจะเกิดธรรมะธรรมะที่เป็นการลดละจางคลายจนกระทั่งมันตั้งมั่นจนกระทั่งมันแข็งแรงเป็นผู้ตื่นเป็นผู้จนกระทั่งเก่งเป็นผู้สามารถจำแนกธรรมเองเป็นอนุพุทธไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นอนุพุทธที่เราได้พิสูจน์เพราะเราเห็นธรรมนี้จริงๆเห็นที่เราเป็นเห็นที่เรามีเห็นที่เราเกิดเหมือนกันเลยรูปรอยคล้ายกันของพระพุทธเจ้าเราศรัทธาเราเชื่อไม่ใช่เชื่อพระพุทธเจ้าเพียงแค่ประโยคที่บอกว่าเชื่อเพราะว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าท่านมีปัญญาตรัสรู้ตรัสรู้ว่าเพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจึงเป็นพระอรหันต์ที่เพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้ก็คือท่านลดละจนกระทั่งหมดอาสวะนั่นเองเป็นอรหันต์แล้วก็ลดละจางคลายกิเลสนั่นเองนะตรัสรู้ชอบของท่านเองจนมาบอกเราเราก็ปฏิบัติตาม เมื่อเราปฏิบัติตามเราจึงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติได้ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติตามจนเราได้เราเป็นเราก็จะไม่ค่อยเชื่อสนิทใจว่าเป็นได้เพราะท่านเป็นได้เราเป็นได้จึงเชื่อว่าท่านเป็นได้เมื่อเรามาเป็นได้ตามเราเชื่ออันนี้เป็นของพิสูจน์ที่จริงเป็นกุศลแท้เป็นกุศลจริงนี่เป็นศรัทธาเนี่ยตามที่ว่านี้เพราะฉะนั้นอธิบายไปแล้วนำเมื่อกี้นี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันแม้จะอธิบายตามอย่างนี้เลยว่าเชื่อเห็นด้วยปัญญาก็ศรัทธานี่มันจะขึ้นไปเรื่อยๆปัญญานี่ไม่ใช่ปัญญาธรรมดาบอกแล้วเป็นยถาภูตญาณเห็นพอเกิดจริงเป็นจริงตั้งแต่น้อยจนกระทั่งสูงขึ้นจนกระทั่งค่อยๆลดจางคลายจนกระทั่งจะเป็นอรหันต์หรือเป็นอรหัตตผลมันก็จะต้องค่อยๆลดละลงละลงมาจนกระทั่งถึงอรหัตผลพ้นทุกเมื่อเช้านี่อธิบายแล้วจนกระทั่งนอกจากพ้นทุกข์แล้วถอนอาสวะนะอรหัตผลต้องถอนอาสวะเป็นเงื่อนไขนะดูกระภิกษุทั้งหลายทีนี้วิริยะพละเป็นไงดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรอะไรเพื่อละอกุศลธรรมปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้เพียรปฏิบัติตนอยู่เสมอเป็นพลังถ้าไม่มีวิริยะเพียรละลดกิเลสอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่เกิดพลังมันเกิดพลังเพราะมันมีความเพียรละอกุศลธรรมทั้งปวงเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี่เรียกว่าวิริยะพละก็เพียรทำยิ่งเห็นประโยชน์ยิ่งเห็นว่ามันมันได้นะมันได้ผลได้ประโยชน์จริงๆนะแล้วถูกต้องตามปริยัติที่เราเรียนมาตามจินตาสุตะก็เรียนมามาจินตาแล้วก็โอ้จริงนะมาปฏิบัติเข้าสอดส่องเห็นรู้ของจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่คเนคำนวณวกวนอยู่เท่านั้นแต่มีผลให้เราสับทราบสอดคล้องตรงกันมีวิริยะมากขึ้นก็ยิ่งจริงต่อมาหิรินะก็หิริเป็นชไหนหิริพละเป็นชไหนดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความละอายคือละอายต่อกายทุจริตตอนนี้อธิบายไปแล้วเหมือนกันนะเรากายเราจะปฏิบัติเราบอกว่าเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วนะหน่อยเราไปประกาศซะด้วยเราเลิกแล้วนะกินเนื้อสัตว์ตอนแรกๆก็ว่าดีเลิกได้นะกายไม่กินวาจาไม่พูดกินพอตอนหลังมาเอ๊ะผีชักเข้าตายแล้วฟื้นตอนแรกดูทำท่าดีทำได้ไฟแรงพอไฟชักอ่อนแรงลงหน่อยหนึ่งชักเอ๊ะเป๋ๆเหมือนกันนะผีชักฟืนๆเหมือนกันนะเอ๊ะไม่ได้ต้องละอายต่อกายแฝงกายทุจริตไม่ได้เราจะต้องสุจริตเราจะต้องตรงเราจะต้องเป็นจริตดีกายไม่ไปละเมิดอีกละวาจาก็ไม่พูดเพื่อที่จะไปแก้ตัวเฮ้ยเราชิมหน่อยแล้วนะนี่มันจำเป็นนะมันงอนเงี้ยไม่เอาวาจาที่เลี่ยงวาจาพูดเข้าข้างตัวเองเนี่ยวาจาเพื่อที่จะไปละเมิดอะไรต่ออะไรนี้เป็นต้นนะยกตัวอย่างเนื้อสัตว์นี่เราก็ได้ปฏิบัติมามันจะเห็นชัดเพราะว่าเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์นี่เราปฏิบัติมาเกือบทุกคนถ้าบอกว่าเลิกลิปสติกผู้ชายก็ไม่รู้เรื่องเลิกบุหรี่ผู้หญิงก็ไม่รู้เรื่องเลิกเนื้อสัตว์เหมือนกันนะเราได้เลิกกันมาแล้วนะเลิกเนื้อสัตว์ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันก็รู้มันก็ง่ายขึ้นเราละอายไปจนกระทั่งจากกายจากวจีเราละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละอายต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอลามกทั้งหลายเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมอลามกที่เราได้รู้ว่าอย่างนี้ไม่เอาแล้วไม่ไปละเมิดไม่ไปทำให้มันเป็นความด่างพร้อยเราเลิกมาแล้วก็ละเลิกอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะได้จริงเห็นจริงนะทีนี้โอตปะก็แรงขึ้นกว่านั้นนะโอตปะพละโอตปะพละเป็นไนดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความสะดุ้งกลัวคือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอลามกทั้งหลายนี้เรียกว่าโอตปะพละโอตปะพละก็แรงขึ้นจากละอายมาเป็นการสะดุ้งกลัวนะมันรู้สึกเองเลยว่าเราเองเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับเห็นกามเป็นหลุมฐานเพลิงเห็นความอยากใคร่เนี่ยเป็นโอ้โหสะดุ้งกลัวเหมือนหลุมฐานเพลิงร้อนนะมันรู้สึกว่ามันเป็นไฟร้อนมันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เราเองนี่ถูกเผาไหม้ทำให้เราเองรู้สึกว่าเราเองจะเกิดสภาพที่เสื่อมเสียไม่ดีจะเป็น การบรรยายด้วยพลความขยายไปอีกยังไงก็ตามจะขยายไปอีกได้อีกเยอะแยะสรุปก็คือว่าเราเองจะรู้สึกการมันความละอายนี่หมายความว่าคงจะมีไม่จะคงแล้วจะมีความต้องการอยู่บ้างละอายทีนี้เกินเขตละอายไปแล้วเป็นการโอตปะสะดุ้งกลัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันอยากอยู่บ้างเลยนะมันรู้สึกว่ามันความเห็นโทษเห็นภัยเห็นอาทีนวะเห็นโทษเห็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะไปวุ่นวายที่จะไปแตะต้องที่จะไปทุจริตกับมันอีกชัดขึ้นชัดกว่าจนกระทั่งมีสภาพถึงการสะดุ้งกลัวเลยทีเดียวนะถึงขั้นสภาพสะดุ้งกลัวมันไม่ใช่ว่าละอายอยู่เท่านั้นนะสะดุ้งกลัวขึ้นมานี่มันมีฤทธิ์แรงกว่าการหิริกโอตตปะต่อไปสติพละก็สติพละเป็นไนดูกระพิสุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งมีสติที่จะระมัดระวังตนให้พอมันสะดุ้งกลัวว่าโอ้ไอ้นี่มันไม่ดีมันเป็นหลุมฐานเพลิงจิตเราโน้มน้อมไปในทางวิเวกหรือว่าสงบระงับจากอันนี้ให้มันเย็นให้มันชืดให้มันหมดเรื่องหมดฤทธิ์หมดฤทธิ์ที่จะเป็นกิเลสราคะเป็นกามเป็นอะไรต่ออะไรต้องการอะไรอยู่นี่ให้ไปทางนี้เราต้องการมากกว่ามีความพอใจจริงๆคุณเกิดจริงบอกแล้วว่าไม่ใช่คำพูดคำพูดก็คือคำพูดความจริงต้องเป็นความจริงจิตใจของคุณจะเป็นอาการอารมณ์อย่างนั้นจริงๆเหรอมีความปรารถนาให้มันลดมันละนะโน้มน้อมไปในทางที่มันจะวิเวกหรือสงบระงับจากอาการที่ยังจะเป็นอกุศลลามกพวกนี้อยู่นะมีสติรักษาตนย่อมระลึกนึกถึงอะไรต่ออะไรไปแม้ที่สุดระลึกนึกถึงแม้สิ่งที่ทำคำที่พูดได้คำที่พูดไว้นานๆได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราเลิกแล้วนะแกกินเนื้อสัตว์พูดเอาไว้อย่างงี้แม้บางทีไปสัญญาไปสาบานเขาด้วยว่ากินขอให้เท่านี้ตกน้ำปอมแปมอะไรอย่างนี้ไปสาบานไว้ตั้งนานแล้วนะแม้เราสาบานไว้10ปีแล้วเราก็ยังจำได้ว่าเอ้ยเรื่องนี้เราสาบานแล้วก็สาบานแล้วสาบานเลยไม่ใช่มาไม่10ปีแล้วก็กลับคำไปกินเนื้อสัตว์ใหม่ขอแค่นี้ตกน้ำปอมแปมไม่เอาแล้วไม่ได้พูดจำไม่ได้ไม่ใช่มีสติแม้สิ่งที่ทำที่พูดแต่ก่อนแต่เก่าได้จนกระทั่งเรามีความสติดีมีสัมปชัญญะดีมีความระลึกดีมีความจำได้แม้แต่สิ่งที่ทำคำที่พูดไว้นานๆแล้วก็ระลึกได้เพราะแต่ตอนแรกๆนี่ก็ระลึกบุพเพนิวาสานุสติญาณก็ยังไม่ค่อยเก่งหรือจำก็มันไม่ค่อยแม่นนักอะไรถ้ายิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์แล้วสติก็ดีระลึกก็ได้ไวระลึกทีเคยระลึกนานๆแล้วก็ยังระลึกได้มันจะเกิดคุณค่าพวกนี้ต่อๆไปจริงๆนะนี่เรียกว่าสติพละเพราะจึงเราละลดอะไรขึ้นมามากๆจิตของเราดีจริงๆจึงจะเกิดสติพละระลึกชาติระลึกญาณระลึกอะไรๆมันดีขึ้นไปทั้งหมดต่อมาก็สมาธิพละสมาธิพละเป็นชนไหนดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามนี่ตรงนี้ก็เป็นยานใหญ่ถ้าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลทั้งปวงอะไรต่ออะไรทุกอย่างนั้นได้ตั้งแต่ฌานหนึ่งนี่ท่านมีเป็นยานใหญ่มาเลยถึงบรรลุจตุตฌานนะมามีวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีอะไรต่ออะไรตามที่ในหมวดของลดหรือในหมวดของจะเกิดสมาธิแบบเป็นฌานนะอย่างที่เคยอ่านมาแล้วนะบริสุทธิ์ผุดผ่องนะบริสุทธิ์ผ่องแผ้วอะไรอ่ะจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอะไรซึ่งเราบรรยายมาหมดแล้วขยายความมาหมดแล้วจนกระทั่งจิตเปิดปิตกปิจารบรรลุฌานที่หนึ่งอะไรจนกระทั่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่นะบรรลุจตุตฌานนี้เรียกว่าสมาธิพละฌานสี่เป็นอย่างไรเราก็อธิบายกันมาหมดแล้วนะเป็นจริงๆว่าจิตของเราสามารถอยู่เนื้อนิวรณ์อยู่เนื้อกามพยาบาทถีนมิทะอะไรโดยเฉพาะนี่เรายกตัวอย่างแค่ด้านกามด้านใครอยากก็ลดลงนะทีนี้อันที่7คือปัญญาพละก็ปัญญาพละเป็นชนไหนดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาที่กำหนดความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ นี่เรียกว่าปัญญาพละดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายพละเจ็ดประการนี้แหละไอตัวปัญญานี่ก็ชัดที่สุดไม่ใช่ปัญญาไปเป็นอื่นไม่ใช่ปัญญาไปคิดจรวดไม่ใช่ปัญญาไปคิดอะไรต่ออะไรต่างๆนานาคิดสร้างคิดสรรอะไรโลกๆอย่างนั้นเป็นปัญญาที่กำหนดรู้เป็นจุตูปปาตญาณเลยเนี่ยดังที่ได้อธิบายอภิญญา8อภิญญา9ไปแล้วนะเกิดวิปัสสนาญาณเกิดมโนมยิทธิมีอิทธิวิธีเกิดโสทิพมีโสทิพสนับสนุนซ้อนลงไปเกิดเจโตปริยญาณตอนนี้เล่นภาษาเทคนิคซ้อนซ้ำลงไปง่ายๆสั้นๆนะถ้าไม่รู้ก็ไปศึกษามาถ้ารู้แล้วก็ฟังออกไปจะเห็นชัดเจนซ้อนมีบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกได้ไปคอยระลึกปรับปรุงการระลึกได้ไวขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งระลึกได้เร็วบอกแล้วว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณได้เร็วเท่าไหร่มันยิ่งแววไวเป็นมุทุภูเตมากเท่านั้นได้เร็วได้ชัดเจนขึ้นมาเกิดจุตูปปาตญาณคือเห็นความเกิดความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสไม่ได้หมายความว่าไปเห็นอื่นใดและปัญญาที่เห็นนี้ก็เห็นการเกิดไม่ใช่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ไม่ใช่ดับคือสิ้นลมหายใจตายปัญญาพละเนี่ยเป็นปัญญาที่ชัดเจนท่านบอกแล้วว่ากำหนดเห็นความเกิดความดับเป็นอริยะเป็นความเป็นอริยะเป็นความชาญฉลาดไม่ใช่เห็นความเกิดไม่ใช่ความเกิดความดับจากท้องเห็นความเกิดจากท้องพ่อเห็นความตายจากร่างกายซึ่งมันไม่ใช่เห็นเลยว่าอะไรเกิดอะไรดับเห็นกิเลสเกิดก็รู้เห็นกิเลสจับกิเลสได้ชำแรกลงไปในกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบจะสิ้นทุกข์ได้ยังไงก็ต้องดับเหตุแห่งทุกข์ต้องดับกิเลสตัณหาอุปทานต้องดับตัณหาแน่ๆจึงจะดับภพดับชาติจึงจะดับพอดับกิเลสตัณหาก็ดับก็ดับเห็นด้วยเห็นตัวกิเลสมันช่วยจางคลายก็ไม่ค่อยแล้วมันดับลงแรงๆมากๆก็ยิ่งดีเห็นมันดับเห็นจริงๆเลยเห็นอาการมันมันไม่ค่อยมากมันเก่านี่ลดลงไปอีกดับไปจริงๆนะไม่มีสัมผัสแต่ต้องโยโยนอยู่ก็เฉยได้คุณจะรู้ตัวของคุณเองเห็นความดับเพราะความดับนี้จึงไม่ใช่ไปดับจิตฟังอีกไม่ใช่ไปดับจิตไม่ใช่ดับเพราะนอนตายหมดร่างกายนอนตายแง่ลงไปไม่ใช่จุตูปปาตญาณนี่ชัดเจนเห็นความเกิดคือเกิดกิเลสแล้วเห็นอะไรดับกิเลสดับไม่ใช่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่เห็นกิเลสดับเห็นจริงๆเห็นชำแรกกิเลสเข้าไปให้ถึงความสิ้นทุกข์เห็นทุกข์ดับเห็นเหตุแห่งทุกข์ดับเห็นทุกข์ดับเพราะแต่ก่อนนี่เราหลงสุขเราจึงเป็นทุกข์เราหลงว่ามันเป็นอัตสาถ้าเป็นรถโลกเราจึงไปแสวงหาเราจึงเป็นเหน็ดเหนื่อยเราจึงไปลำบากลำบนเป็นภาระวุ่นวายไปโคจรไปที่ดีนี่เราไม่ต้องแล้วใจก็ไม่ต้องกายก็ไม่ต้องกายไม่ต้องแล้วใจก็ยิ่งเบาบางลงไปได้ใจดับใจไม่มีกิเลสเลยเห็นด้วยจิตโน้มน้อมไปในวิเวกยินดีในวิเวกโอ้มันไม่มีมันดีเรื่องว่างกว่านะสบายกว่านะพอใจฟังดีๆนะเนี่ยอธิบายสอดไส้พละเจ็ดไปสอดซ้อนเข้าไปในพละ8นะเพราะเราได้ปฏิบัติสติปัฏฐาน4เราได้ปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4เราสั่งสมอินทรีย์5เราปฏิบัติโพชฌงค์7เราปฏิบัติอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ซึ่งเป็นพละ8ประการนั้นสติปัฏฐาน4ถึงมรรคองค์8นี่5ข้อข้อ1ก็พูดแล้วถึงสังขารทั้งปวงที่เห็นว่ามันอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเสร็จเราทำให้มันหลีลงไปนดลงไปน้อยลงไปมันไม่เที่ยงโดยความสามารถมันลดมันจบกามทั้งหลายเหมือนฐานเพลิง แสดงว่าในพละ8แต่ละขั้นเนี่ยพละ7จะ เกิดอยู่ซ้อนเป็นสภาพหมุนรอบเชิญซ้อนสอดซ้อนสอดซ้อนเหมือนเราสารเนี่ยเอาตัวก็จะเอาตัวตอกใหม่มาสารสอดสร้อยสอดไส้สอดร้อยสอดลายสอดอะไรอะไรต่างๆมันไม่ใช่ว่ามันมีเดียวๆอะไรหรอกมันไม่ใช่ทื่อๆมันซึกซึ้งสลับซับซ้อนมันมีสภาพธรรมอะไรอีกมีองค์ธรรมอะไรตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราปฏิบัติถูกปฏิบัติต้อง ปฏิบัติแล้วมีสภาวะรองรับพวกเราปฏิบัติมาบ้างแล้วนี่นั่งฟังไปเนี่ยใครมีปฏิภาณตามระลึกเทียบเคียงดูเออจริงนะมีอาการอย่างนี้มีสภาพอย่างนี้ศรัทธาแปลว่าอะไรวิริยะคืออะไรเราได้วิริยะหรือเปล่าวิริยะไปแล้วมันเกิดหิริเป็นยังไงโอตปะเป็นยังไงขั้นนั้นเออขั้นนั้นตอนนั้นอย่างนั้นขนาดนั้นมันหิริจริงๆตอนนี้มันโอตปะแล้วมันรู้สึกว่าอู้ไม่เอาอะเราได้ดีแล้วเรื่องอะไรเราก็จะไปลดจอนลงแล้วก็เห็นโทษเห็นภัยมันชัดๆเอออย่างนี้ไม่เอากลัวประเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อแห่งทุกข์อีกมันจะไปที่ได้วุ่นวายอีกเลิกมาละมาคุณจะรู้เลยว่าคุณปฏิบัติมามันมีตัวจริงพวกนี้มากน้อยยังไงบางคนมากหน่อยชัดเจนบางคนไม่มากนักก็รู้ว่าอาการมันเอออย่างที่ว่านี่ถูกต้องเพราะบางคนมันก็เกิดได้ไม่ใหญ่ไม่มากบางคนอย่างนั้นมากบางคนหิริมากบางคนหิริไม่มากแต่โอตปะมากอะไรก็แล้วแต่บางครั้งบางคราวบางคนหิริมากแต่โอตปะไม่มากอะไรก็ตามใจสติก็เกิดความระมัดระวังตนเกิดความประกอบเป็นเครื่องรักษาตนยิ่งประกอบเครื่องรักษาตนยังยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งจำได้ไอ้สิ่งที่ทำก็จำได้ไอ้สิ่งที่พูดก็จำได้อาการของจิตก็จำได้จำได้ดีขึ้นว่าถ้าเราได้แล้วเรายิ่งบุพเพนิวาสานุสติญาณก็จะเห็นก็จะรู้ชัดเจนขึ้นจริงๆมีสมาธิเป็นฌานแท้เป็นการเพ่งเป็นการเผาจากต้องเคร่งคุมต้องสังวรระวังวิตกวิจารจนกระทั่งได้ดีเป็นปิติแล้วก็จนกระทั่งเคร่งคุมลดลงดีก็ดียิ่งขึ้นคือปิติก็ตัวที่จะมันจะต้องทำให้มันได้ดีมันก็ทำง่ายขึ้นนั่นเองมันก็ได้ดีขึ้นจนกระทั่งสงบลงเป็นสุขปิติเป็นสุขเป็นอุเบกขาถึงฐานอุเบกขาได้ก็ปฏิบัติไล่เรียงมาจนกระทั่งเป็นปัญญาพละเห็นอยู่รู้อยู่มาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็สรุปลงไปได้เลยเกิดพละเจ็ดนี้สอดซ้อนสอดร้อยรวมอยู่ในพละทั้ง8เพราะปฏิบัติถูกโพธิปักขิยธรรม37คือมีสติปัฏฐานมีอิทธิบาทมีอินทรีย์5โพชฌงค์7มรรคองค์8อะไรนี่รวมด้วยและลักษณะที่เห็นแจ้งก็เห็นจริงๆเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเป็นยถาภูตญาณนะเพราะในรายละเอียดพวกนี้คนที่อ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วก็อ่านภาษาก็รู้ตัวทุกตัวทุกคำทุกคำทุกตัวยิ่งไม่ปฏิบัติคุณคิดดูสิมันจะไปรู้อะไรยิ่งไม่ปฏิบัติไปรู้เรื่องอะไรหรอกฟังอาตมาอธิบายสอดแทรกนี่บอกพูดอะไรว่าเยอะแยะเหลือเกินวุ่นวายสับสนอธิบายธรรมะมันแหมวกวนอยู่นั่นแหละหน่อยอาตมาขยายจะตายจะเป็นวนอยู่นั่นแหละขนาดวนจริงๆด้วยนะอาตมาพูดกับคุณนี่ก็วนนะเดี๋ยวก็กลับขึ้นมาพูดอนุโลมปฏิโลมประเดี๋ยวว่าปฏิโลมอนุโลมไปหาอนุโลมเดี๋ยวพูดเรื่องเก่าอีกแล้วเดี๋ยวพูดเรื่องเก่าเอาสอดไส้ละไปพอไปนู่นกลับมาอีกสอดไส้กับอีกวนอยู่นั่นแหละเอ๊ะไม่รู้ไปไหนสักทีฮู้ง้อจริงพูดซ้ำซากซ้ำแซะอยู่ได้มันก็คล้ายๆอย่างนั้นนะคนฉลาดเขาก็มีมันนะเขาบอกพวกนี้มันไม่รู้จักรู้สักทีนึงพูดซ้ำแซะเข้าใจแล้วนะเขาเข้าใจนะแต่ความเข้าใจของเขาคืออะไรเขาก็ว่าเขาเป็นปัญญานะความเข้าใจนั่นน่ะแท้จริงมันไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยฟังอาตมาอธิบายอยู่เนี่ยคุณฟังเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่ฟังอ่ะไม่เหนื่อยเหรอเล่นเอากำไรเรามากนี่เราเหนื่อยเนี่ยวะอาตมาอธิบายนี่เหนื่อยจะตายอยู่แล้วนะ มันนี่อธิบายเร็วอ่ะตามไม่ได้ทัน โอ้โหอธิบายมากี่วันแล้วอ่ะก็ของเก่าก็พูดแล้วมันก็น่าจะจําได้มันก็น่าจะจับได้ก็พูดพละ8เก่าพละ8ก็มันต้องเห็นสังขารทั้งปวงด้วยความเป็นอนิจจังเห็นจริงๆเลยมีสภาพที่ด้วยปัญญาอันชอบได้ตามเป็นจริงนี่ความหมายมันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นยถาภูตญาณที่บอกว่าด้วยความเห็นชอบตามปัญญาเป็นจริงก็ไม่ต้องพูดละอันนั้นละไว้ซะไว้เป็นยถาภูตญาณก็เอาแต่ความหมายง่ายๆสั้นๆคนต้นๆว่ามันเห็นสังขารทั้งปวงด้วยความไม่เที่ยง มันไม่เที่ยงเพราะเราตีแตกแม่พูดจำอีกซ้ำอีกและเสร็จแล้วก็มันถึงเห็นจริงอย่างนี้มันถึงเกิดศรัทธาเห็นเลยว่าเออไอ้กามนี่มันน่ากลัวมันมีหิริขึ้นวิริยะไปอีกก็ยิ่งเห็นชัดว่ามันควรละอายมันควรจะต้องกระทำนะละอายต่อตัวเองว่าไอ้ตัวเองนี่จะเอาดีแล้วไม่เอาดีมันกลับไปกลับมาเนี่ยมันไม่จริงนะนี่เป็นคนถ้าจะว่าโดยสำนวนอย่างนั้นก็เป็นคนต้นแหลนะกลับไปกลับมานะมันละอายต่อตนเองมันละอายต่อผู้อื่นได้ไปปฏิญญาในผู้ได้คุยกับผู้อื่นด้วยซ้ำดีนะพูดเอาไว้คุยกับตัวอื่นเอาไว้มาสัญญากับคนนั้นคนนี้เอาไว้ให้สัจจาธิฐานเอาไว้มันก็ดีนะมันละอายนะไม่ได้นะเราจะตั้งใจเอาดีเราต้องเอาให้ดีละอายจนกระทั่งสะดุ้งกลัวเองเป็นโอตตัปปะสอดแทรกอยู่นั่นนะแล้วก็จะเกิดญาณซ้อนขึ้นสูงขึ้นว่าเพราะเราเห็นมันเป็นโทษมันเป็นหลุมฐานเพลิงเห็นกามดำหลุมดังหลุมฐานเพลิงใจเราเห็นว่าถ้ามันลดอันนี้ลงได้มันสงบมันวิเวกใจเราก็โน้มน้อมไปยินดีในความวิเวกนี่จริงๆบอกแล้วมันไม่ใช่คำพูดเป็นความจริงก็เป็นความจริงจิตคุณจะเห็นว่าอย่างนี้ดีนะเนี่ยหนุ่มๆแน่นๆเนี่ยเดี๋ยวกามตายด้านนะเนี่ยไม่กลัว มันไม่ตาย ฮะอะไรมันไม่ตายฮะเดี๋ยวปฏิบัติไปเนี่ยมันน้อมๆไปในทางสงบแล้วก็จะดับมันดับเข้ามันก็ตายมันก็หมดชีวิตนะดิ กล ั วมันไม่ตาย เออกลัวมันไม่ตายนะดีกลัวมันไม่ตายเนี่ยเรียกว่าใจเรายังเห็นดีอันนี้ยิ่งเห็นแล้วก็ยังก็เกิดจิตเออยินดีแหมเบาลงได้นะบางลงได้สงัดลงได้วิเวกลงไปเกิดจิตพอใจยินดีใครจะบอกว่าเฮ้ยไอ้หน้าตายด้านไอ้หน้ากามตายด้านไม่เห็นเป็นไรนี่ดีคุณนะสิไม่น่าตายด้านหน้าร่านร่านลำบากนะหน้าร่านร่านอย่างนั้นน่ากลัวนะอย่างนี้เป็นต้นมันใจจริงๆเลยเห็นชอบเพราะฉะนั้นเราจะไม่เหมือนกับชาวโลกเลยชาวโลกโอ้โหนี่มันชักจะไม่ค่อยจะมีแล้วนะเนี่ยอาการกามันน้อยลงไปหาโสมมาโปะแหมนี่เหมือนเอาโสมมาโดบมาโปะอาตมาใหญ่เลยนี่โสมโปอาตมาระวังเถอะอาตมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวกามขึ้นใหญ่นะนะเขาก็ไปหากินยาโปโอ้ยหายาดีเท่าไหร่แพงเท่าไหร่อู้กลัวเหลือเกินถ้าเผื่อว่าไม่มีนี่ตายดีกว่าว่าเป็นคนตายดีกว่าอะไรนี่ไม่มีผู้ชายแล้วก็เขาชอบพูดกันนักแต่ผู้หญิงจะพูดกันหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะอายแต่ผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่อายกันแหละชอบพูดเลยออกมาปงปงเปงแม่เกิดคนมาไม่มีอารมณ์ไม่มีกามว่าตายดีกว่านะอะไรต่างๆนานาของเขาแต่ทางนี้มันจะเกิดความจริงเลยว่าอุ้ยเรายินดีที่มันจะลดโน้มน้อมไปในทางหมดความใคร่ความอยากหมดกามหมดพยาบาทหมดแม้กระทั่งถีนมิทะหมดความฟุ้งซ่านอะไรจิตสงบเรียบเป็นระเบียบให้คิดก็คิดให้ปรุงก็ปรุงให้ทำงานตามอะไรต่ออะไรตู้เป็นจังหวะจากโคนเป็นระเบียบเรียบร้อยคุณคิดดูซิว่ามันดียังไงจิตจะเห็นเองเห็นจริงแต่ถ้าคุณทำไปแล้วคุณไม่เห็นดีโอ้ยสู้ไปสนุกสนานหวือหวาฟูฟ่าอยู่งั้นไม่ได้ก็คุณนั่นแหละคุณไม่เอาอ่ะใจมันไม่น้อมน้อมมาทางนี้คุณก็ไม่เอาคุณก็ไปเอาโลกแต่ถ้าคุณเห็นมันดีทางนี้จริงๆคุณจะไปไหนถ้ามันจริงมันจริงมันเป็นจริงจิตมันเป็นจริงนะมันลงสอดคล้องอย่างนี้ไปเลยเพราะข้อที่4คุณปฏิบัติสติปัฏฐาน4ถูกอบรมดีแล้วนะเจริญสติปัฏฐาน4อบรมดีแล้วข้อ5เจริญอิทธิบาท4อบรมดีแล้วข้อ6เจริญอินทรีย์5อบรมดีแล้วข้อ7เจริญโพชฌงค์7อบรมดีแล้วข้อ8เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8อบรมดีแล้วเพราะอบรมถูกหลักโพธิปักขิยธรรมนี่มาไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาแหมฟังอาจารย์เทศแล้วไม่มีอะไรไม่จากอะไรนั่งก็ไปหลับตาหยุดหยุดมันทุกอย่างโธ่พระพุทธเจ้าท่านสอนปากเปียกปากแฉะสอนเมื่อยวิธีการเรื่องราวโอ้อะไรอะไรต่างๆนานาเนี่ยดูดิเนี่ยไม่รู้กี่เล่มตัวกี่เล่มเอามาอธิบายเมื่อปฏิบัติแล้วอีกอาตมานี่ตั้งใจจะอ่านพระไตรปิฎกแล้วจะลดอ่านหนังสือไอ้กะเลวราชคนนั้นคนนี้เอามาให้เล่มนั้นเล่มนี้หลายๆเล่มเลิกแล้วนะนี่ก็หนังสือหลายเล่มที่เขาเอามาวางว่าจะอ่านเขาหยุดนะจะตั้งต้น ตอนนี้เดินหน้าเต็มลำจะอ่านหนังสือพระไตรปิฎกไปเรื่อยๆและอาตมาจะได้พวกนี้มาสอดร้อยมาอธิบายให้พวกคุณฟังตั้งหลักดีๆนะทีนี้นะไม่ใช่สอดร้อยธรรมดาแล้วทีนี้อาตมาลุยอ่านพระไตรปิฎกอีกเมื่อไหร่แล้วทีนี้สอดกันทีนี้เราไม่ใช่ลาย2ไม่ใช่ลาย4ไม่ใช่ลาย8นะทีนี้สอดกันเป็นลายโอ้โหฝุ่นตลบเลยทีนี้ฮะลาย45เล่มเลยนะทีนี้ระวังนะทีนี้ตั้งหลักให้ดีๆขนาดนี้ตามไม่ทันทีนี้แล้วไม่ใช่ตามไม่ทันแล้วทีนี้นะทิ้งดิฉันซะแล้วทิ้งดิฉันซะแล้วไม่ใช่ตามไม่ทันนะทีนี้ระวังอ้าวจริงๆนะแล้วมันจะสอดคล้องเหมือนร้อยมาลายจริงๆคุณไม่งงบ้างหรือว่าเอ๊ะทำไมอาตมาเอาอะไรมาอธิบายสอดกันเข้าไปได้สอดกันเข้าไปได้มามากมายแล้วเนี่ยอธิบายไปไอ้โน่นนี่ก็เอามาสอดประสานมาเลยเอ๊ะทำไมแล้วคุณสงสัยว่าจะจับแพะชนแกะหรือเปล่าอาตมามันอาตมาว่ามันขยายนะไม่ใช่จับแพะชนแกะพออธิบายแล้วก็เห็นจริงว่าเออมันจริงนะมันได้มันมีอะไรมันทำไมมันมากมายพระพุทธเจ้าท่านตัดมาตั้ง45แหมเดี๋ยวนี้เอานั่งเข้าไปนั่งเข้าไปดับเข้าไปมันต้องมีอะไรมากโอ้ยธรรมะมันไม่มากไปชอบให้พูดให้มากอาจารย์เทียนคนหลวงพ่อเทียนชอบมาพูดเรื่องมันยุ่งให้มันมากของเขาง่ายๆสั้นๆโธ่พระพุทธเจ้าสอนมาแทบเป็นทับตาย45พรรษาขนาดเก็บมาแค่45เล่มนี่ก็บอกว่าเรามันไม่ได้หมดนะท่านเอามาเรียบเรียงเอาสำคัญหัวข้อสำคัญซ้ำซากละเอียดพิสดารต่างมุมต่างเหลี่ยมท่านเอามาร้อยเรียงไว้แค่45เล่มของมหายานอีกตั้งไม่รู้กี่ร้อยเล่มนะแล้วก็ยังจะมาบอกว่าเรื่องไม่มากก็มาทำให้มันมากแหมไอ้เราก็ที่จริงนะอาตมาเข้าใจนะเพราะอาตมาปฏิบัติธรรมไม่มากอาตมาไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกแม้แต่เล่มหนึ่งแม้แต่เล่มเดียวไม่ได้อ่านสักเล่มเดียวอ่านบ้างอ่ะมันมีเช่นว่าอ่านหนังสือของใครคนอื่นเขาก็ชกยกพระไตรปิฎกมาอ้างอิงนิดๆหน่อยๆอย่างนั้นเราอ่านไปอย่างนั้นเนี่ยอ่านอย่างนั้นอ่านเจออย่างนั้นพระไตรปิฎกเป็นเล่มเลยนะตั้งแต่อาตมาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งออกมาบวชไม่เคยเจอเล่มหนังสือพระไตรปิฎกเป็นเล่มยังไงไม่เคยเจอเลยนะไม่เคยอ่านสักเล่มเลยนะอาตมาก็ปฏิบัติก็อาตมาก็ไม่ยากไม่เย็นไม่มากไม่ไม้หรอกแต่เวลาเสร็จแล้วโอ้โหพออาตมามาเจอพระไตรปิฎกโอ้ยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ตรงอันนี้ก็ชัดแจ้งเปิดเล่มไหนก็อธิบายจนพวกเราพระพวกเราตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยอะไรกันนะอธิบายอะไรมันควรจะเตรียมการสอนมันควรจะอ่านมาก่อนนี่อะไรกันมาเปิดพับอ่านอธิบายกันเลยนะจนกระทั่งมีพระพวกเราเองนี่ยังตั้งข้อสังเกตเลยว่ามันอวดดีมากไปมั่งแต่อาตมาก็ไม่ได้อวดดีนะอาตมาก็อย่างนั้นมาตลอดตอนที่อาตมาทำมานะก็เปิดพระไตรปิฎกเล่มไหนก็เปิดมาก็อธิบายกันเลยนะมันชักได้ลึกก็ชักลึกชักได้ตื่นก็ชักตื่นหรือสมควรชักตื่นก่อนยังไม่สมควรชักลึกก็ยังไม่ชักลึกอย่างเป็นต้นก็ทำไปนะอันนี้ก็สอดซ้อนพละ7เข้าไปในพละ8นะให้เห็นชัดเจนว่ามันจะเกิดพลังอย่างนั้นจริงๆนะเกิดพลังนะแม้แต่พลัง8อันแรกเป็นพละสูตรที่1พละ8สูตรที่1ที่บอกว่าทารกมีการร้องไห้เป็นกำลังนะผู้หญิงมีความโกรธเป็นกำลังที่อธิบายทั้งปฏิโลมอนุโลมให้ฟังแล้วมันต่อเนื่องกันยังไงมันสัมพันธ์กันยังไงก็คิดว่าไม่ใช่โมเมแล้วก็จะเห็นด้วยสภาพแม้แต่โลกเดียวนี้ก็พิสูจน์ได้ยิ่งพิสูจน์ชัดนะเพราะว่ามันเป็นความจริงเช่นนั้นไอ้โจรก็มีอาวุธเป็นกำลังนะเพราะฉะนั้นถึงว่าทุกวันนี้เนี่ยกำลังมหาอำนาจสร้างแต่อาวุธขึ้นมามันเรื่องอย่างโจรนะมันไม่ได้เรื่องอะไรนะราชาก็มีอิสริยยศเป็นกำลังก็อธิบายอิสริยยศวิเคราะห์ลึกให้ฟังแล้วด้วยว่าอิสระที่ผิดมันไม่ใช่แล้วก็ยังจะมาเอาเครื่องเป็นนายทุนก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นโจรจะใช้อำนาจบาดใหญ่ราชาจะเอาทุนนิยมอะไรทุนรอนมาเป็นอำนาจบาดใหญ่หรือมาเป็นฤทธิ์เป็นแรงเป็นกำลังก็ไม่ดีนะและเป็นพานก็จะมีการเพ่งโทษเป็นกำลังหาเรื่องหาราวหาเหตุหาผลนะจะพยายามฉลาดนะพานเนี่ยจะพยายามฉลาดแต่ฉลาดเก๋ๆนะฉลาดเป๊ะๆนะฉลาดเบี้ยวๆนะมันไม่ได้ฉลาดไปในทางธรรมกลายเป็นเชโกนะมีปัญญามากเหมือนกันนะเพ่งโทษเก่งอย่างอาตมาถูกเพ่งโทษด้วยผู้ฉลาดทั้งหลายแล้วเนี่ย เข้าใจเขาจะไม่กล้าเพ่งโทษอาตมาเขาจะยอมรับความจริงเขาเป็นผู้รู้จริงเขาจะไม่เพ่งโทษปราชญ์หรือบัณฑิตที่เป็นธรรมบัณฑิตเป็นปราชญ์ทางธรรมเขาจะไม่เพ่งโทษแต่เพราะเขาไม่รู้นะไม่รู้เขาถึงเพ่งโทษเพ่งโทษเพ่งไปหาว่าผิดหาว่าอย่างโน้นอย่างนี้หาว่าจะมาทำลายธรรมะจะมาทำลายศาสนาผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนเอ๊ะแล้วผู้ไม่ผิดไม่เพี้ยนมันเห็นไม่เห็นมันดีกว่าอาตมาสักเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นก็พานก็เพ่งโทษเลื่อนจากนี้ขึ้นมาแล้วบัณฑิตเราก็จะต้องไม่ทั้งวอนระวังมีข้อแยกข้อต่างขึ้นมาบัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังนะบัณฑิตมีการเพ่งโทษไม่เป็นไม่เพ่งโทษเป็นกำลังพหุสูตรคือผู้รู้พหุสูตรคือผู้มีความรู้แปลเอาความง่ายๆก็มีการพิจารณาเป็นกำลังสมณพราหมณ์มีขันติเป็นกำลังแล้วก็แทรกเติมให้อีกด้วยจะได้ชัดเจนว่าสมณะมีวิมุตติเป็นกำลังซึ่งเราก็ศึกษามาแล้วนะกำลังของสมณะคือวิมุตติเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีการต่อสู้อย่างอธิบายไปแล้วเราปฏิบัติด้วยทุกขายะอัตตานังปทหตินะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตั้งตนอยู่ในความลำบากตั้งตนอยู่ในความลำบากแล้วก็กิเลสมันก็ลดลงไปมันก็ต่อสู้ไปต่อสู้ไปมันก็ค่อยเจริญไปเจริญไปจนเกิดวิมุตติมันก็เป็นกำลังในตัวแล้วมีกำลังมีวิมุตตินี่แหละจึงสามารถต่อต้านสามารถที่จะทำประโยชน์ตนจนกระทั่งขันติก็สำเร็จแล้วยังจะต้องมาทำประโยชน์ท่านก็จะยิ่งมีขันติขันติมากมันจึงสอดซ้อนกันอยู่ทั้งสมณพราหมณ์ผู้ที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นประโยชน์ตนก็ต้องขันติสู้ทนเพื่อตัวเองและพร้อมกันนั้นก็สู้ตนสู้ต่อสู้เพื่อผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของศาสนาอย่างที่ได้อธิบายกันแล้วหลายวันนะซ้ำซ้อนสอดซ้อนกันลงไปในความเป็นบัณฑิตเป็นพหุสูตรเป็นสมณะ3ข้อหลังนี้ก็คือเราไล่เลื่อนขึ้นมาจนกว่าจะเป็นพระคีณาสพที่จะเกิดพละ8จะเกิดพละ8ก็เกิดพละทั้ง7ซ้อนไปอย่างที่กล่าวนี้ทีนี้ก็ตัดฉากไปหาทศพลญาณพระพุทธเจ้าเลยทีนี้อันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณไปถึงขนาดนั้นหรอกนะแต่ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อที่จะสอดร้อยให้มันเห็นสมบูรณ์นะแม้เราแต่แค่เป็นพระคีณาสพเป็นพระอรหันต์แค่นี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วล่ะแต่เอาให้เต็มซะนะอยถาภูตญาณยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งปวงนะครั้งนั้นแล้วท่านพระอนนท์ได้เข้าเฝ้าพระภูมิพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระภูมิพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งขั้นแล้วพระภูมิพระภาคก็ได้ตรัสกับพระอนนท์ว่าดูกระอนนท์ทำเหล่าใดย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งอธิมุตติบทเหล่านั้นในอันนี้ท่านมีฟุตโนตอธิมุตติบทนี้ก็คือขันธ์อายตนะธาตุเป็นต้นหรือทิฏฐิทิฏฐิความเห็นขันธ์อายตนะธาตุต่างๆนั่นคือพวกอมุตอธิมุตติบทคือการปฏิบัติแล้วก็เกิดสภาพแจ้งชัดในขันหรือว่าบทปฏิบัติที่เจริญด้วยขันนะรูปนามขันธ์หน้าที่สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นอายตนะก็พ้นขึ้นสิ่งที่จะเอาไปสังเคราะห์เครื่องกลก็หยุดทำงานลงไปแตกสลายธาตุแตกดับขันจบก็จบกันไม่มีอะไรติดไปศูนย์ว่างแน่ตอนนี้ว่างแน่เบาแน่ไม่มีอะไรแน่สิ้นภาระแน่แต่ตอนนี้เรายังมีภาระเรายังไม่ได้ปลงอายุชีวิตเรายังไม่ได้ปลงสังขารเรายังไม่ได้ปลงความปรุงเราไม่ได้ปลงสังขารเรายังทำสังขารเรายังปรุงยังสร้างยังทำอยู่ถ้าเมื่อไรปลงก็บอกว่าหยุดสังขารตอนนี้เบาแล้วพอแล้วอาตมาจะหยุดสังขารเป็นจังหวะกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านหยุดสังขารท่านหยุดได้เบรกท่านดีท่านหยุดพั่วเลยข้ออาตมานี่เบรกมันไม่ดีแล้วโมเมนตัมมันก็มากเบรกปื๊ดนี่หมายมันไม่หยุดจึ๊กตรงนั้นมันอึดไปอีกตั้งหลายฮะ เบรกแตกเบรกลื่นเรื่อยๆด้วยนะยังไม่ดีเพราะฉะนั้นอาตมาจะปรงสังขารอายุสังขารปรงความปรุงเนี่ยต้องปรงเป็นจังหวะจังหวะปรงไปอีกแหมย้ำหลายทีเบรกหลายทีกว่าจะจบไม่เท่ากันไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ก็รู้จิตโน้มน้อมไปในทางเบาทางหยุดรู้แต่อะไรที่จะต้องใช้แรงก็ต้องใช้การจนกระทั่งแรงจนกระทั่งเบรกก็ยากอยู่ก็ใช้ก่อนพอถึงเวลาที่จะไม่ใช้แล้วก็จะไม่ใช้แต่มันก็จะมีลักษณะลื่นมีลักษณะเลื่อนยังไม่เปี้ยเปี้ยเปี้ยมั่นเด็ดขาดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแน่นอนอาตมายังไม่ดีถึงปานนั้นยังไม่เก่งถึงปานนั้นแต่จิตจะมีแนวโน้มไปในทางทิศทางที่ถูกต้องอยู่ตรงกันหมดนะเพราะฉะนั้นสมณะก็จะมีจิตโน้มน้อมไปในทางออกจากอาสวะไม่เหลือตนยังอาตมาเอาตนมาแสดงมากพระพุทธเจ้าเอาตนมาแสดงน้อยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเบากว่าอาตมาอาตมายังเอาตนมาแสดงเยอะที่เอาตนมาแสดงเยอะก็เพราะว่าพวกคุณนี่ต้องอาศัยตัวตนอาศัยรูปร่างตัวตนอาศัยรูปหยาบมากแสดงน้อยๆก็รูปไม่ชัดเพราะตาพวกคุณมันมีต้อตามันมีฝ้ามันมากไม่ใช่อาตมาแก้ตัวนะมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมแสดงหยาบๆขนาดนี้ยังไม่ค่อยเห็นก็ต้องแสดงหยาบขึ้นอีกเพราะถ้าเมื่อใดตาคุณก็ฝ้ามัวน้อยลงอาตมาก็แสดงได้ละเอียดขึ้นไม่ต้องทำตัวตนโตนักไม่ต้องแสดงลีลาหยาบนักว่าเหนื่อยๆก็สู้ได้ฟังก็รู้สึกว่าคลาสสิกขึ้นฟังเพลงไม่ต้องแจ๊สนักไม่ต้องถึงขั้นขนาดฮาร์ดร็อกนักก็ฟังได้เป็นเพลงช้าๆเป็นเพลงเบาๆเป็นเพลงไม่ต้องกระตุกกระตุกอะไรเรื่อยๆสม่ำเสมอไม่ต้องมีสูงมากต่ำมากอะไรก็ได้ไม่หลับเมื่อนั้นอาตมาก็จะแสดงเพลงคลาสสิกแต่ตอนนี้คลาสสิกรับรองไม่สูงมากหน่อยไม่ต่ำมากหน่อยไม่กระตุกหน่อยสวีวีวีเลยอาตมาจะไปทำได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่แก้ตัวจึงมีแสดงตัวตนมากอยู่มันจึงตัวใหญ่เวลาจะปล่อยก็ปล่อยยังไม่ได้ง่ายถ้าแสดงตัวตนน้อยๆเหมือนพระพุทธเจ้าที่เปรียบไปเรื่อยง่ายๆไม่ต้องแสดงหนักนักพวกคุณก็มีบารมีรับสมกันเพียงพอเมื่อนั้นงามได้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงเกิดมาในยุคนี้ไม่ได้คืนเกิดมาแล้วต้องมาแสดงแบบนี้เพราะพวกคุณตาถั่วต้องแสดงตัวตนหยาบๆออกมามากเสียพระพุทธเจ้าหมดพระพุทธเจ้าจึงไม่เกิดให้ตายยังไงก็ไม่เกิดนี่อาตมาย่อมรู้ฐานะอันเป็นฐานะว่าฐานะในยุคปัจจุบันนี้จึงปล่อยให้พระโพธิราชนี่แหละออกมาเล่นหนุมานสักหน่อยนึงนะก็ออกมาทั้งที่ออกมาเป็นพระรามนะปางพระรามแท้ๆยังจะต้องเก็บเครื่องพระรามสวมหัวหนุมานออกมาต้องอย่างนี้เลยต้องแสดงขยุกขยิกอยู่อย่างนี้แหละไม่นิ่งไม่เรียบราบไปง่ายนี่ก็เป็นคำแก้ตัวก็รู้แล้วว่าอาตมาจะต้องเป็นพระรามให้ได้พระรามมันยังไม่สมบูรณ์ปางย่อยของอาตมาที่จะต้องมาปราบตัวเองให้เป็นพระรามให้ได้งามกว่าจะขึ้นปางกฤษณะเนี่ยอีก3ปางนะก็เผยอจินไตยเข้าไปอีกนิดหน่อยก่อนจบนะจะต้องเกิดมาทำตัวเองให้เป็นรามไม่เรียบร้อยอีก3ปางและจากนี้จะขึ้นปางกฤษณะพอขึ้นปางกฤษณะอีก3ปางจบขึ้นปางพุทธะเลยตอนนี้ปางพุทธะไม่ต้องขึ้นหลายทีทีเดียวปางพุทธะนี่ขึ้นทีเดียวเป็นพุทธะเลยพอจบบริบูรณ์รามอีก3ปางจบบริบูรณ์ปางกฤษณะอีก3ปางจบนี่อาตมาก็เอาความรู้ที่มันอาจจะต้องเป็นความรู้ที่พวกคุณอย่าคิดนะประเดี๋ยวเทพจักรปราณีถือตะบองไปถือตะลุมพุกตีหัวแตกเป็นเจ็ดเสียงนะไม่ต้องคิดนะมันเป็นอจินไตยฟังภาษาไว้ก่อนถ้าคุณไว้ใจอาตมาไม่ได้พูดเล่นหรอกนะพูดสัจจะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆอธิบายกันไปอะไรที่จริงที่คุณเชื่อได้เอ้าไอ้สิ่งนั้นเป็นฐานของคุณแล้วคุณก็จะมีญาณทัศนะที่จะสามารถรับรู้ขึ้นไปเรื่อยๆต่อจากพลังข้อที่3นี้แล้วจำง่ายสิ่งสอนประจำอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องขยายความนักสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4ข้อ4ก็สติปัฏฐาน4ข้อ5อิทธิบาท4ข้อ6 อินทรีย์5ข้อ7โพชฌงค์7ข้อ8อริยมรรคองค์8นะจำง่ายข้อ8ก็อริยมรรคองค์8ข้อ7ก็โพชฌงค์7ข้อ6เท่านั้นสับกันนิดหน่อยอินทรีย์5ส่วนข้อ4นั้นอิทธิบาท4ไม่ใช่สติปัฏฐาน4ก็4ข้อ5อิทธิบาท4ข้อ6อินทรีย์5ปรับกันนิดหน่อยส่วนข้อ7พุทธงค์7ข้อ8อริยมรรคองค์8 ข้อ 5 ข้อ6ล ดไปอันนี้มันสอนอยู่แล้วประจำอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในโพธิปักขียธรรมสอนพาธรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะขยายความ3ข้อนี้ก็คงจะเข้าใจพละอันนี้ได้มีเวลาอีกก็จะสอดซ้อนพละ7เข้าไปและถึงจะได้อธิบายเห็นความรอบของทศพลญาณนะพละ7ก็มีความขยายในนี้ถึงอาตมาอธิบายนำไปก่อนแล้วนะวันนี้พอ สาธุ